มีในสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ภิกษุบางรูปย่อมถามปัญหากับภิกษุอื่นด้วยเหตุ5ประการทั้งหมดหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเหตุ5ประการเป็นอย่างไรเล่าคือ1บุคคลบางคนย่อมถามปัญหากับผู้อื่นเพราะโง่เขลาเพราะหลงลืม 2. บุคคลบางคนเป็นผู้มีความปรารถนาลามกถูกความปรารถนาครอบงำจึงถามปัญหากับผู้อื่น 3. บุคคลบางคนมีความดูหมิ่นจึงถามปัญหากับผู้อื่น 4. บุคคลบางคนประสงค์จะรู้จึงถามปัญหากับผู้อื่นและ 5. บุคคลบางคนคิดอย่างนี้ว่าผู้อื่นถ้าถูกเราถามปัญหาก็จะแก้โดยชอบข้อนั้นเป็นความดีแต่ถ้าถูกเราถามปัญหาจะไม่แก้โดยชอบเราเองจะแก้โดยชอบแก่เธอผู้นั้นดังนี้จึงถามปัญหากับผู้อื่นท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็บุคคลบางคนย่อมถามปัญหากับผู้อื่นด้วยเหตุ5ประการทั้งหมดนี้หรืออย่างใดอย่างหนึ่งส่วนตัวข้าพเจ้าคิดอย่างนี้ว่าถ้าผู้อื่นถูกเราถามปัญหาจะแก้โดยชอบข้อนั้นจะเป็นความดีแต่ถ้าถูกเราถามปัญหาแล้วไม่แก้โดยชอบใช้เราจะแก้โดยชอบแก่เธอดังนี้เราจึงถามปัญหากับผู้อื่นเพราะเหตุนี้และนี่คือรายการธรรมรับพรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะพูดคุยกับทางรายการได้ในวันพูดอย่างนี้โดยท่านผู้ฟังที่ต้องการจะแสดงความเห็นให้ข้อคิดหรือว่าถามคำถามใดๆก็ตามสามารถที่จะส่งติดต่อกันมาได้ท่านพระสารีบุตรได้เคยกล่าวเอาไว้ท่านผู้ฟังตามพระสูตรที่ข้าพเจ้าได้ยกมาตั้งแต่ตอนต้นนี่แหละว่าที่คนเขาถามปัญหากันเนี่ยก็มีอยู่เหตุอยู่5อย่างอันนี้เป็นคำของท่านพระสารีบุตรแต่แม้แต่พระพุทธเจ้าบางทีพระองค์ก็ถามปัญหาแต่ถามกับภิกษุนั้นถามกับท่านพระสารีบุตรถามกับคนนั้นคนนี้ให้คนอื่นเขาตอบเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงยังถามอีกนั่นก็เพราะว่าในข้อที่5ที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายไว้เนี่ยว่าถ้าเขาตอบได้อันนี้จะเป็นการดีแต่คือบางทีพระพุทธเจ้าต้องการจะยกย่องท่านพระอนนท์หรือต้องการจะยกย่องท่านพระสารีบุตรบางครั้งก็ชงคําถามให้ท่านเหล่านี้ตอบแล้วก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าเป็นคําถามที่อยู่ในวิสัยของผู้ที่มีความรู้ระดับนี้จะตอบได้นั้นในลักษณะของคําถามเนี่ยท่านผู้ฟังคือบางทีวิสัยความรู้ของแต่ละท่านแต่ละคนก็จะรับคำถามได้ไม่เท่ากันคือถ้าเป็นปัญหาคำถามระดับสัมมาสัมพุทธะจะเอามาให้ท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะแก้เนี่ยก็จะไม่ได้แต่ถ้าเป็นคำถามในระดับของอัครสาวกสองรูปที่ท่านแก้ได้แต่ถ้าเอามาให้พระอรหันต์ในระดับอสิติมหาสาวก80รูปเช่นท่านพระราหุลท่านพระอนนท์บางทีท่านเหล่านั้นก็จะแก้ไม่ได้หรือถ้าเป็นคำถามในระดับของมหาสาวก80รูปนั้นเอามาให้พระอรหันต์ธรรมดาธรรมดาบางทีท่านก็แก้ไม่ได้แต่คือไม่สามารถตอบได้ตอบได้ก็จริงแต่บางทีก็อาจจะไม่ถูกต้องตรงประเด็นทุกเรื่องอาจจะมีที่หลุดบ้างก็จะมีซึ่งในเรื่องของการถามคำถามเนี่ยนอกจากถามชงเพื่อให้ตอบแล้วแต่ถ้าตอบได้ก็ดีตอบไม่ได้ก็จะแก้ให้เนี่ยในข้อที่5ก็ยังมีอีก4ข้ออื่น นะคือเพราะไม่รู้จริงๆล่ะต้องการจะรู้แต่ไม่รู้ต้องการจะรู้จึงสอบถามอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งบางทีถามเนี่ยเพราะว่าแบบต้องการเย้ยหยันต้องการที่จะดูหมิ่นแล้วก็จึงชงคำถามแบบนี้รู้ว่าเขาเป็นแบบนี้มีจุดอ่อนตรงนี้ก็ชงถามจี้ไปตรงนั้นแบบนี้ก็มีหรือว่ามีความปรารถนาลามกมีวิจิกิจฉามีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งถามเพื่อต้องการให้จนนี่คือลักษณะของพวกที่มีความคิดไม่ดีเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เลยมาถามคำถามก็มีหรือเป็นพวกที่โง่เขลาหลงลืมอันนี้คือโมหะครอบงำไม่รู้มึนๆตึงๆงงๆไงไม่รู้ก็ถามไว้ก่อนแบบนี้ก็มีซึ่งในคำถามทั้งหมดนี่นะท่านฟังนะอันนี้ข้าพเจ้าก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าจะตอบได้ทุกคำถามที่ท่านผู้ฟังส่งมานะคำถามบางอย่างบางเรื่องมันต้องใช้เวลาในการที่จะพิจารณาในการที่จะหาข้อมูลบางทีถามมาเป็นเดือนแล้วบางทีข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้ตอบก็พูดง่ายๆคือถ้ามันตอบง่ายๆก็ตอบก่อนละอันไหนตอบยากๆก็เอาไว้ที่หลังเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ตอบได้ทุกคำถามวันนี้ก็มีคำถามที่เป็นลักษณะนี้เหมือนกันเป็นคำถามมาจากคุณสุชีพคุณสุชีพถามเรื่องของสมาธิที่เรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธสมาธิระดับเนี้ยสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติเนี่ยก็พูดตรงๆไปเลยว่าข้าพเจ้ายังทำไม่ได้แต่ยังเข้าถึงสมาธิระดับนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะมาถามรายละเอียดว่าสมาธินี้มันเป็นยังไงให้อธิบายโดยรายละเอียดตอบไม่ได้เพราะว่าทำไม่ได้จะทำได้อย่างดีที่สุดก็เอาตามที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้อธิบายเอาไว้มาตอบให้อธิบายให้ฟังคุณสุชีพถามมาในที่นี้ตามบังถามบอกว่าสมาธิระดับนี้ที่เรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธเนี่ยชื่อของมันก็คือความที่ดับไปนิโรธนี่แปลว่าดับนะของสัญญาและเวทนาเป็นสมาธิที่สัญญาและเวทนาดับไปเนี่ยเลยถามว่าสัญญาเวทนาในที่นี้คือหมายถึงขันธ์5เนี่ย2อย่างในขันธ์5ใช่หรือไม่แล้วเรื่องของวิญญาณกับสังขารยังอยู่ด้วยหรือดับไปด้วยบางพวกก็จะมีความเห็นว่ามันยังมีอยู่บางพวกก็จะเห็นว่ามันดับไปแล้วแล้วในเรื่องนี้จะมีคําอธิบายอย่างไรแล้วสมาธิระดับเนี้ยต่างจากนิพพานอย่างไรแล้วถ้าคนที่ตายไปในขณะที่อยู่ในสมาธิระดับนี้จะมีคติเป็นเช่นไรอันนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนนะว่าสมาธิระดับนี้ข้าพเจ้ายังเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าดูในตัวบทเรื่องของบทเปลี่ยนชนะเอาแค่ว่าในคำพูดว่าสัญญาเวทยิตานิโรธเนี่ยคำพูดคำนี้นะสำหรับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆที่อาจจะไม่ได้คุ้นชินกับศัพท์ภาษาในเรื่องของสมาธิอันนี้ข้าพเจ้าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งก่อนนะว่าในสมาธิที่เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่หลายขั้นในขั้นที่เราอาจจะได้ยินกันอยู่เป็นประจำคือเรื่องของฌานก็ไล่ไปตั้งแต่ฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4ลักษณะของฌานก็คือการที่จิตนั้นสงบจากไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายไล่มาจากสงบธรรมดาธรรมดายังมีความคิดอยู่บ้างแต่เจ้าสิ่งอกุศลธรรมไม่มีอันนี้ก็เป็นฌาน1ไล่ขึ้นมาอีกความคิดพวกนี้หายไปไม่มีแล้วก็เป็นฌาน2เหลือแต่อุเบกขาก็เป็นฌาน3อุเบกขาล้วนๆไม่มีความสุขเลยก็เป็นฌาน4ไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปเหนือขึ้นไปจากฌาน4มีไหมมี4ขั้นถัดมาที่เหนือขึ้นไปจากฌาน4นี้ก็เรียกว่าเป็นขั้นอรูปคือไม่มีรูปแล้วศัพท์ที่ทั่วไปเขาจะใช้ก็คือรูปฌานแต่ศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คืออรูปสัญญาแต่ก็คือเหนือขึ้นไปอีก4ขั้นนะเป็น8ขั้นละบางคนก็จะเรียกรวมว่าฌาน8เหนือขึ้นไปจากนั้นอีกแต่บางคนก็จะเรียกว่าฌานที่9นี่แหละไอ้ตรงเหนือขึ้นไปขั้นที่9ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังก็เรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธแต่บางคนก็จะใช้เรียกสั้นๆว่านิโรธสมาบัติหมายถึงสมาธิขั้นนี้หมายถึงสมาธิขั้นนี้สมาธิขั้นนี้ก็สูงขึ้นไปจากอรูปสัญญาขั้นสูงสุดอรูปสัญญาขั้นสูงสุดเนี่ยคือสัญญามันจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่แต่คือเนวสัญญานาสัญญายตนะคำว่าสัญญาเนี่ยหมายถึงความหมายรู้ซึ่งสมาธิเนี่ยเป็นสัญญาอย่างหนึ่งแน่นอนทีนี้ว่าในสมาธิขั้นอรูปขั้นสูงสุดเรียกว่า เนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยคือสัญญามันเกือบมีหรือไม่มีเนี่ยมันจางคลายมากอันนี้มีคนเขาเคยเปรียบเทียบเอาไว้ดีมากนั่นก็คือเปรียบเหมือนกับข้าวที่อยู่ในจานพอเรากินหมดแล้วเนี่ยมันอาจจะเหลือเม็ดนึงหรือครึ่งเม็ดหรือหมดทุกเม็ดละไม่มีเหลือเม็ดเลยแต่มันยังมีคราบๆของข้าวอยู่ในลักษณะการที่มีคราบอยู่หรือมีน้อยนิดนึงเนี่ยจะบอกว่ามีเอาถ้ามีคนเขาถามว่าไอ้ข้าวหมดหรือยังถ้าเราบอกว่ายังไม่หมดยังเหลืออยู่เม็ดนึงไอ้ที่เขาถามนี่คือเขาประสงค์ว่าจะเอามาเติมให้แต่จะบอกยังไม่หมดเขาก็ไม่เอามาเติมแหละแต่เหลืออยู่เม็ดเดียวหรือเหลือเป็นคราบๆอยู่เงี้ยมันจะไปกินได้ยังไงถ้าจะบอกว่ายังไม่หมดมันก็ไม่ถูก 100% หรือถ้าจะบอกว่าข้าวหมดแล้วถ้าคนถามเขาจุดประสงค์เพื่อที่จะเอาข้าวมาเติมแล้วเราบอกว่าข้าวหมดแล้วทั้งนี้มันยังเหลือคราบอยู่บ้างหรืออยู่เม็ด2 เม็ดนี่จะสำเร็จประโยชน์อยู่แต่แล้วเขาถามว่าข้าวหมดหรือยังเพื่อที่จะถามถึงความสะอาดของจานจะได้เอาจานไปเก็บเนี่ยถ้าเราบอกว่าข้าวหมดแล้วจานสะอาดแล้วมันก็ยังไม่สะอาดเพราะมันก็ยังเหลืออยู่เม็ดนึงหรือว่ามีคราบของข้าวเหลืออยู่ลักษณะการจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่แบบเนี้ยอันนี้คือที่เขาอธิบายว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะจะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อันนี้คือสูงสุดของในขั้นฌานที่8แล้วนะทีนี้สูงขึ้นไปอีกคือสัญญาเวทายตานิโรธคือนิโรธสมาบัติเนี่ยโดยชื่อก็บอกไว้ชัดเจนว่าสัญญาและเวทนาก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็ยังจะต้องมีขันธ์อื่นเหลืออยู่แน่นอนคือสังขารแล้วก็วิญญาณนี่รูปนี้ดับไปตั้งแต่ตอนที่ได้ขั้นอรูปแล้วเลยฌาน4ขึ้นมานี่รูปดับไปละเหลือแต่กันทั้ง4เวทนาสัญญาก็ดับไปด้วยในขั้นของขั้นที่9ตรงนี้คุณสุชีพก็ถามต่อว่าสมาธิระดับนี้มีผัสสะหรือไม่ถ้ายังมีสังขารมีผัสสะแน่นอนมีผัสสะแน่นอนผัสสะนี้มาจากไหนเพราะว่ารูปมันดับไปแล้วใช่ไหมถ้ารูปมันดับไปเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายนี่ไม่มีแน่นอนก็จะมีภาษาทางใจนั่นเองตราบใดที่ยังมีวิญญาณก็จะต้องมีมโนวิญญาณแต่มีช่องทางที่วิญญาณนั้นจะต้องไปอยู่ละช่องทางนั้นคือมโนอันนี้มีแน่นอนแล้วถามว่าสมาธิระดับนี้ต่างจากนิพพานอย่างไรมันก็คือนิพพานนั่นแหละจริงๆแล้วตั้งแต่ฌานหนึ่งนั่นคือนิพพานแล้วนี่เป็นศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้นะนิพพานเนี่ยแปลว่าดับนะท่านฟังแปลว่าเย็นก็ได้ดับเย็นของอะไรฌานที่หนึ่งอ่ะก็ดับเย็นของเรื่องความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนมันดับไปแล้วในฌานที่หนึ่งศัพท์ที่ใช้ก็คือนิพพานแล้วฌานที่สองอ่ะเย็นไหมดับไหมนิพพานไหมแน่นอนอะไรดับอะไรเย็นอะไรนิพพานคือวิโตวิจารดับไปเย็นไปนิพพานไปไล่มาไล่มานะฌานสามก็เป็นการดับไปของเจ้าปีติฌานสี่ก็เป็นการดับไปของเจ้าสุขและทุกข์ขึ้นมาขั้นอรูปรูปทั้งหมดก็ดับไปไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมานี่เป็นนิพพานหมดเลยเป็นนิพพานที่ละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปแต่นิพพานแบบนี้แต่ยังมีการกลับกําเริบได้เพราะอะไรเพราะมันยังมีรากคืออวิชชายังมีอยู่ถ้ายังมีรากคืออวิชชาเหมือนต้นไม้ที่เราตัดต้นมันออกไปแล้วเนี่ยตัดกิ่งตัดใบตัดโคนมันออกหมดแต่ถ้ารากยังมีอยู่ผ่านไปฝน2ฝนนะเดี๋ยวมันก็โตขึ้นมาใหม่นะแตกกิ่งแตกกอขึ้นมาใหม่ได้แต่ทีนี้ข้าพเจ้าคิดว่าในที่นี้คุณสุชีพคงจะหมายถึงนิพพานชนิดที่ไม่กลับกำเริบนั่นคือนิพพานที่สุดเลยคือความหมดตัณหาเลยนะมันจะแตกต่างกันอยู่เพราะว่าหมดตัณหากับมีตัณหาเนี่ยมันต่างกันอยู่นะคือในสมาธิขั้นนี้มีตัณหาไหมมีอยู่น้อยมากแต่ยังมีอยู่แต่นิพพานนั้นไม่มีตัณหาเลยหมดเลยมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ถามต่อไปว่าถ้าหากสัตว์ทำกาละคือตายไปในระหว่างที่อยู่ในสมาธิระดับนี้จะมีคติเป็นเช่นไรในคนที่อยู่ในสมาธิระดับนี้จะตายไม่ได้จะไม่ตายแต่เพราะว่าถ้าใครจะมาทำร้ายหรือร่างกายเกิดเป็นโรคเป็นอะไรเนี่ยคือมันจะไม่เป็นเพราะว่าคนที่ได้สมาธิระดับนี้นี่คือจะมีใครมาทำร้ายร่างกายนี้ไม่ได้อันนี้คือคำอธิบายนะข้าพเจ้าไม่เคยทำได้แล้วก็ยังไม่ได้ไปเจอเห็นด้วยตาจริงๆว่าตอนที่เขาทำได้เนี่ยเอาค้อนไปทุบเอามีดไปแทงแล้วจะเป็นอะไรไหมแต่นี่คือมีมาในคำอธิบายว่าต่อให้เอาภูเขามาทับแล้วก็ไม่เป็นไรร่างกายจะไม่สะทกสะท้านสะเทือนอันนี้เป็นวิสัยของผู้ได้ฌาน จะไม่เป็นอย่างนั้นเราไปสงสัยมากเดี๋ยวเป็นบ้าได้เพราะมันเป็นเรื่องอาจินไตเป็นวิสัยของผู้ได้ฌานในการที่คุณสุชีพหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยมาทําการศึกษาในเรื่องราวแบบเนี้ยเราก็จะต้องให้สําเร็จประโยชน์ของการศึกษาคือไม่ให้มันเป็นงูพิษตรงจุดที่ว่าศึกษาแล้วให้เกิดการปฏิบัติในทางที่จะทําจิตของเราเนี่ยให้มีความละเอียดยิ่งขึ้นไปนั่นคือถ้าไม่ถูกวิธีเนี่ยคือศึกษาแล้วก็มาทุ่มเถียงกันเฮ้ยฉันว่าอย่างนี้เอาทำไมเธอว่างั้นไม่ได้นะมันต้องเป็นอย่างนี้พระสูตรนี้ว่าอย่างนี้อันนี้คือเริ่มทุ่มเถียงกันละจะเริ่มถูกงูพิษกันละเป็นอันตรายละแต่ถ้าศึกษาถูกวิธีทําการปฏิบัติโอ้เรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าแหมวางขั้นตอนไว้อย่างนี้ถ้ามันมีสูงกว่านี้ฉันจะต้องทําให้ได้อย่าไปคิดว่าความสุขแค่นี้ดีพอแล้วแค่นี้สูงกว่านี้ไม่มีเอามันมีอีกนะเราก็ทําไปใส่ความเพียรของเราเข้าไปใครจะว่าอะไรยังไงฉันไม่สนเจริญอุเบกขาทำจิตให้สงบและนิวรณ์มีจิตเป็นอารมณ์เดียวมีสติตั้งมั่นไม่ลืมลมเพื่อที่จะให้สมาธิเนี่ยมันมีความลึกซึ้งขึ้นไปคนนี้ก็ตอบฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมหาข้อมูลจากเล่มนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเอาทำเองมันซะเลยจะได้รู้เรื่องไปเลยทำให้มันมีการปฏิบัติแบบนี้มันถึงจะดีสำเร็จประโยชน์ของการที่จะศึกษาคือเหมือนไปจับงูแล้วก็ได้ประโยชน์จากพิษงูที่ไปจับนั้นอันนี้ก็จะมีประโยชน์ขึ้นมาอันนี้คำถามของคุณสุชีพที่ส่งมาตามตั้ง2รอบละแต่วันนี้ก็เลยเอามาพูดคุยกันในประเด็นนี้ล่ะให้ทราบกันนี่คือคำถามของคุณสุชีพมีคำถามหนึ่งของคุณคมสันอันนี้ส่งมาทางเว็บไซต์เหมือนกันคุณคมสันก็ถามมาไว้ถามมานานแล้วเหมือนกันแต่ดูผิวเผินข้าพเจ้าก็ตอบไม่ได้ในตอนแรกก็ต้องไปดูภาษาบาลีวิเคราะห์แกะมาทีละคำพอเห็นแง่มุมนี้จึงเอามาพูดมาคุยกันคุณคมสันได้ถามถึงตัวแม่บทอันหนึ่งเป็นพระสูตรที่เรียกว่าปฏิทิตะสูตรแต่ว่าด้วยธรรมอันเอกพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้ในพระสูตรนี้นะจะอ่านให้ท่านฟังบอกว่าภิกษุทั้งหลายอินทรีย์5เป็นอันภิกษุผู้ตั้งอยู่ในธรรมอันเอกเจริญแล้วเจริญดีแล้วธรรมอันเอกเป็นอย่างไรเล่านั่นคือความไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายก็ความไม่ประมาทเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ย่อมรักษาจิตไว้ในอาสวะและธรรมที่มีอาสวะเมื่อเธอรักษาจิตไว้ในอาสวะและธรรมที่มีอาสวะศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาอินทรีย์ของเธอนั้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ์อินทรีย์ทั้ง5ที่เธอผู้ตั้งอยู่แล้วในธรรมอันเอกเจริญดีแล้วแม้ด้วยประการฉะนี้อันนี้คือตัวแม่บทคือปาพจน์ที่คุณคมสันเนี่ยมีความสงสัยในประเด็นที่ว่าเอ้าทำไมตั้งจิตไว้ในอาสวะและธรรมที่มีอาสวะเอาแล้วทำไมอินทรีย์มันเจริญได้ไงทำไมตั้งจิตไว้ในอาสวะกับสิ่งที่เป็นเกิดขึ้นแห่งอาสวะมันไม่น่าจะดีแต่ทำไมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเจริญขึ้นมาได้ยังไงสงสัยตรงนี้ข้าพเจ้าอ่านเผลอๆเนี่ยก็สงสัยเหมือนกันนั่นคือสมัยปัจจุบันนี้นะท่านฟังนะมันอันตรายมากเลยนะไอ้เรื่องของวัฒนธรรมที่รูดขึ้นรูดลงแต่แล้วก็กว่าสายตาไปแล้วมาอ่านแล้วเนี่ยอันตรายมากอันตรายมากในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าคืออ่านแบบรูดๆอ่ะอ่านแบบรูดแล้วก็บอกอ่านแล้วโหอันตรายมากแต่เพราะว่าถ้าเราไปอ่านดีๆนะตรงนี้ข้าพเจ้าไปแกะทีละคําแล้วก็เข้าถึงภาษาบาลีเขาแปลถูกป่ะตอนแรกสงสัยว่าเขาคงจะแปลผิดแต่พอไปดูภาษาบาลีโอ้อ๋อเลยแต่เพราะว่าโครงสร้างภาษาเนี่ยมันมาเป็นอย่างนี้พอแปลมาก็เขาก็แปลตามหลักภาษามันก็อ่านออกมาได้อย่างนี้แหละประเด็นของภาษาในที่นี้ทำฝังคือไม่ได้อยู่ที่อินทรีย์นะไม่ได้อยู่ที่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาประเด็นคืออยู่ที่ความไม่ประมาทประเด็นคืออยู่ที่ความไม่ประมาทเราไล่ไปทีละคำกันนะไออาสวะและธรรมเป็นที่ตั้งอาสวะนี่คืออะไรคือขันธ์ห้าคือตัณหานั่นเองแต่เราอยู่กับมันอยู่ทุกวันอยู่แล้วขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตื่นเช้ามากินข้าวกินอาหารพวกนี้ขันธ์ห้าหมดบางทีเรามีความอยากความไม่ชอบอันนี้คือตัณหาหมดแต่เรามีอยู่ละอยู่ในธรรมพวกนี้อยู่ละ อาสวะและทำมันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะทีนี้คนที่อยู่ในขันห้าคนที่ยังมีตัณหาเนี่ยถ้าคุณมีความไม่ประมาทฟังให้ดีนะในพระสูตรนี้หมายความว่าอย่างนี้นะปะติติตาสูตรเนี่ยถ้าคุณอยู่ในขันห้าคุณยังมีขันห้าอยู่คุณยังมีตัณหาอยู่แต่ใจคุณถ้ามีความไม่ประมาทศรัทธาคุณจะเจริญได้คุณอยู่ในขันห้าคุณเจอตัณหาอะไรต่างๆถ้าคุณมีความไม่ประมาทวิริยะคือความเพียรของคนที่มีศรัทธาเนี่ยจะเจริญได้ถ้าคุณเจอตาหูจมูกลิ้นกายใจสุขบ้างทุกบ้างแล้วคุณมีความไม่ประมาทนะคนที่มีความเพียรทำจริงแน่ๆจริงเนี่ยจะตั้งสติขึ้นมาได้ถ้าคุณอยู่ในโลกนี้ใช่ป่ะเจอสุขบ้างทุกบ้างแล้วคุณมีความไม่ประมาทนะคนที่ตั้งสติได้เนี่ยจะต้องมีสมาธิคุณสุขบ้างทุกบ้างร้อนบ้างหนาวบ้างเจอขันห้ามีตัณหาอยู่แล้วคุณมีความไม่ประมาทนะคนที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธิแล้วสามารถที่จะเห็นตามที่เป็นจริงเป็นปัญญาได้นะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจึงเจริญขึ้นมาได้เพราะอาศัยความไม่ประมาทจากการที่เราเห็นขันห้าจากการที่เราเจอตัณหาเราเจอตัณหาเราเห็นขันห้าแล้วเรามีความไม่ประมาทศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราเนี่ยจะเจริญขึ้นมาได้อันนี้ตรัสไว้ชัดเจนนะคำพูดภาษาพอแปลเป็นไทยแล้วมันอาจจะงงนิดนึงละแต่ถ้าไปดูตรงบาลีการใช้กิริยาการเข้าศัพท์ของเขาเนี่ยจะชัดเจนมากแต่ว่าหลักในที่นี้ไม่ได้อยู่ที่เจ้าอินทรีย์5อินทรีย์5เป็นตัวรองเป็นตัวรองของอะไรเป็นตัวรองของความไม่ประมาทความไม่ประมาทเนี่ยมาเป็นหลักในที่นี้ความไม่ประมาทเจอกับอะไรจะดีหรือไม่ดีมันออกมาเป็นดีทั้งหมดผลดีที่ออกมาจากการที่มีความไม่ประมาทนั้นคืออินทรีย์5นั่นเองแต่ตรงนี้พระพุทธเจ้าเรียกความไม่ประมาทเนี้ยว่าธรรมอันเอกแต่ซึ่งความไม่ประมาทเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นความที่กว้างมากเป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตอนก่อนที่จะปรินิพพานนอนเสียสยาละไม่คิดว่าจะลุกขึ้นอีกแล้วคำพูดสุดท้ายก่อนที่จะหลับตาลงไปแล้วก็ปรินิพพานเนี่ยคือให้เราทั้งหลายเนี่ยตั้งอยู่ในความไม่ประมาทซึ่งความไม่ประมาทถ้าจะพูดสั้นๆย่อๆด้วยคำเดียวก็คือคำว่าสตินั่นเองเราเจอขันห้าเราต้องตั้งสติเอาไว้บางทีมีตัณหามาครอบงำรัดรึงเราต้องตั้งสติเอาไว้แต่สติที่ตั้งเอาไว้ไม่ให้ไหลไปตามกระแสของตัณหาสติที่ตั้งเอาไว้ไม่ให้ยึดถือขันห้านั้นเป็นตัวตนสติที่ตั้งเอาไว้ในตัวฝังจะเป็นตัวที่จะพาให้เราเนี่ยทวนกระแสและเข้าสู่ฝั่งได้มันจะค่อยกระดึบไปกระดึบไปนี่แหละอย่าไปจับยึดถือขันห้าคิดว่าขันห้านั้นจะเป็นที่พึ่งได้ไม่ได้ไม่ใช่แต่ความไม่ประมาทนี้ต่างหากจะเป็นที่พึ่งได้แต่อย่าไปยึดถือในสิ่งนั้นเราจึงต้องตั้งสติไว้และขันห้าก็คือธรรมที่มีอาสวะนั่นแหละเจ้าอาสวะก็คือตัณหานั่นแหละสองอย่างนี้นั่นคือส่วนแห่งทุกข์แล้วก็สมุทัยแยกมันไว้โซนหนึ่งส่วนที่เป็นนิโรธกับทางให้ถึงการแก้ปัญหารวมกันตรงนี้คือความไม่ประมาทนั่นเองแต่ความไม่ประมาทเป็นเหตุจะทำให้เกิดผลคืออินทรีย์ทั้งหลาย5อย่างเจริญขึ้นมาในแง่มุมของพระสูตรนี้ก็คือว่าเราสามารถใช้อินทรีย์5เนี่ยเป็นตัวตรวจสอบได้ว่าเรามีความไม่ประมาทหรือไม่บอกว่าฉันมีสติแล้วฉันไปฝึกปฏิบัติธรรมมาฉันตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทแล้วเรามาตรวจสอบดูซิว่าไอ้เจ้าศรัทธาของเราเนี่ยมันมากขึ้นหรือลดลงวิริยะสติสมาธิและปัญญาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรถ้ามันลดลงนี่แสดงว่าไม่ใช่แล้วนะแต่ถ้ามันเพิ่มขึ้นเจริญขึ้นได้แสดงว่าเรามีความไม่ประมาทเรามีสติตั้งไว้อยู่ด้วยดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากลับมาอ่านพระสูตรที่ปาโพธตัวแม่บทเนี่ยต้องมีความรอบคอบมากพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรอบคอบมีความละเอียดสุขุมคำบีรภาพคำพูดของท่านเนี่ยบางทีอ่านพระสูตรเนี่ยโอ้ยเหมือนกันย่อหน้านี้ก็เหมือนกับย่อหน้าก่อนแม้แต่เปลี่ยนคำเดียวเนี่ยมันพลิกความหมายไปเลยมันเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอีกแง่มุมหนึ่งไปก็มีอันนี้ทำให้พวกผู้ที่ฟังคำสอนต่อๆกันมาเนี่ยจะต้องมีความละเอียดซึ่งตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยถ้าลำพังดูจากพระไตรปิฎกอย่างเดียวเนี่ย ไม่ได้เลยจะต้องก๊อปปี้ตัวเท็กซ์เนี่ยตัวพระสูตรเนี่ยออกมาข้างนอกเอามาเขียนเอามาทำเป็นไดอะแกรมแยกแยะดูเอ๊ะตรงนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นองค์ประกอบอย่างนี้คือแทนที่จะคิดในสมองตาดูอ่านพระสูตรไปเนี่ยบางทีไม่พอต้องอาศัยกระดาษมาช่วยคิดคิดบนกระดาษพิจารณาไปเนี่ยแยกแยะเป็นส่วนเป็นส่วนเอธรรมะข้อนี้แยกไว้กองหนึ่งธรรมะข้อนี้แยกไว้กองหนึ่งเพื่อช่วยในการที่จะจำแยกแยะโดยใช้การจดเนี่ยมาช่วยแกะทีละคำดูภาษาดั้งเดิมด้วยจะทำให้เรามีความละเอียดลึกซึ้งในคำสอนนี้ตรงนี้เป็นมรดกของพระพุทธเจ้าตัมบวังเป็นมรดกที่ท่านทิ้งไว้ให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่รับมรดกคือคำสอนตรงเนี้ยในที่ท่านทิ้งไว้ให้เป็นภาษาบาลีแล้วเนี่ยเอามาเทิดทูนใส่ไว้ในหัวเลยเทิดทูนด้วยเสียงกล้าวเลยเทิดทูนด้วยเสียงกล้าวนี่คือแบบไม่ใช่ว่าไปไม่แตะไม่ต้องไม่ไปสนใจไม่ใช่นะแต่ทำการศึกษาอย่างดีเอามาขัดเอามาล้างเอามาดูเอามาเป่าเอามาทำการแยกแยะแจกแจงให้มันดีเนี่ยนี่จะเกิดเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติของตัวเราด้วยเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาโดยรวมทั้งหมดเลยท่านผู้ฟังข้าพเจ้าคิดว่าไอ้เรื่องของภาษาบาลีเนี่ยแหมก็มีความสำคัญมากแต่คิดว่าจะสัก 2-3 ปีจากนี้ไปนี่เป็นความคิดที่อยู่ในใจเฉยๆนะถ้าตัวข้าพเจ้าเองมีความรู้ภาษาบาลีมากขึ้นกว่านี้อาจจะเปิดเป็นคอร์สสอนสำหรับผู้ที่ต้องการจะอ่านพระไตรปิฎกแต่เราจะกลับมาที่ตัวแม่บทละไม่ใช่เฉพาะภาษาไทยถ้าเราคิดว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นตัวแม่บทอันนี้ยังไม่ใช่เพราะว่าภาษาไทยนี่แปลมาจากภาษาบาลีที่หนึ่งถ้าเราจะพูดถึงตัวปาพจน์จริงๆแม่บทจริงๆสิ่งที่เป็นพุทธพจน์จริงๆก็ต้องบาลีเท่านั้นแม้แต่บาลีบางคนก็จะบอกว่ายากจริงๆไม่ยากหรอกท่านผู้ฟังส่วนที่มันคล้ายกับภาษาไทยก็มีอยู่มากภาษาไทยเราเอาส่วนที่เป็นภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยเป็นรากศัพท์มาใช้เยอะแยะจริงๆเรามีพื้นฐานอยู่ก่อนแล้วแต่รูปแบบของการศึกษาบางทีอาจจะทำให้เราเกิดความท้าทายในบางเรื่องบางประเด็นส่วนนี้ข้าพเจ้าก็ต้องเป็นไปทำการบ้านต่อละว่าเอถ้าจะนำเสนอมาสอนให้พวกลูกศิษย์ลูกหาที่สนใจในการศึกษาภาษาบาลีเนี่ยเราจะนำเสนอในรูปแบบในลักษณะไหนอันนี้ก็เป็นโครงการในระยะกลางต่อไปนะสำหรับท่านผู้ฟังรายการธรรมารับรุณและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะสิ่งใดๆก็สามารถที่จะเขียนส่งกันมาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร